ugaritzen duguna da enpresa plan sozialak hasi direna haiek gelditzea eta jendeak atxikitzea enpresetan, dirua badela haiek atxikitzeko. Hor, azken hilabeteetan estatuaren dirua erabili dutela jendea atxikitzeko etxean, eta orain haiei dela indarra egitea eta esigitzea enpleguak atxikitzea, eta ez langileen falta dela erraitea. Galitzen duguna ere da langabezian direnentzat hilabete sariak mentetzea beti, eta ez estakulu hori erabiltzea haientzat deretsuak murrizteko. Hainbat, eta gero enpresa guztietan badira beste rebendikazioak lokalagoak enpresetan. Ba, ditugu berriak arribatzen ari direnak, lauakek errandu 1600 postu etxiko zituela, jakin behar dara ere lauak enpresa adibidez, bukan dituela estatuaren laguntza hainitz azken hilabeteetan, enpresa guzti horiek dituztela laguntza gehienak kaptatzen, eta haiek ere, orain, egin behar dutela haien pasartea, ez dutela bakarrik estatuaren dirua hartu behar nahi dutelarik, eta gero, deus egin bestaldean, guretzat ez da bakarrik zentzu batean egin behar, horregatik, horirak harrikan, hori da esertu bat, erraiteko ez atxiki behar dituztela enpleguak, badakite haiek lana berriz sortuko dela egumetez, eta ez dute obstakulu hori erabili behar, enpleguak entzeko eta dirua erabazteko horren gain. Hala, manifestaldian gira hemen Baionan, CGT-tik, zure izena? Teresa Michelena. Beraz, zergatik hor zira? Beharko dugu hainitz izan hemen, dena desegiten dute. Erretreta sozial protekzioa dena hausten dute, eta ez balin badugu azkarki errekuperatzen gure deretsuak, biziki gaizki bokatuko da. Eta gure aurrei utziko dugu zerbait biziki txarra. Orokorki, nola ikusten duzu, COVID-a hemendik pastu da, behar bada hortako jende guti xot da, egan mobilizazioa ez da inazkarra egun, zuk esperantza txikitzen duzu ala ere. Ez dakit zergatik guti girela. Behar bada jendeak aski hautsiak dira, ez dakite nola berriz bereskuratu gure deretsoak, orduan gaizki dira, baina ez dira ateratzen, ez dakit. Batzuek belurra dute, adibidez, badakigu lauak enpresan, langileak ez direla mobilizatzen, anta lan jera initzek hor dute, enplegua galtzeko, bada beldur hori ere hor imposatzen dutena nagusiek edo? Abai, hori egiazko beldurra dute jendeak, pentsatzen dute eien lana galduko dutela eta mugitzen barin badira uste dut lehenagoak kanporatuak izan direlako. Mirezker?